دلدار مرحبا منصار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا چلا کر بولو آمد ہو جب سرکار کی آمد ہو جب سرکار کی قبر میں اتار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو جب پر یا خدا مرحبا